خپل گاڑو کې آئی کی کینے آئین دا دا سری دا دا ماحول خنوے دا ماحول دا خنوے دا مزر دے او قدیب آندی یہ عالم کتاب نکلے دا آگا کتاب دے تو اس کے تنے ملا لی مطلب دا سی معلومی کی چی زبط شرے کتاب دے وہ چی سچا تخرف شرے دے چالاسو کی نجوڑے دے او گنینو دا دا دی مسئلے دے پارا دیر مفید دے او دیو جنا مرگو رسول سوزل جائنو خودوستیش کو دکا دا اس کے علاقی جنا مسلم طالبات اور یہ سکول خالی یونیورسٹیاں نو دا چی کتو سر کم فائدہ ور گئی آنو ویلو سر دما پا خیال دوم را فائدہ بنو ور گئی خو کتلو سر دیر زیاد مفید دے چی دائم خیلی ری چنن پاگر نصابی تعلیم کی سس داخل اور سس دی پچ نجوڑی اگر طول عرصی ویلی گی طول عرصی ویلی نو پکار داری چی بندے والی او خپل اڑی نو خدا دی نو صرف یو سو اشعار جی پینزو سال ویختم او سلور سال ویختم سبا کی نقل کری گی نو صرف آگا ویم او گنی نور پکار دار جدا بندان لکھولا والی او کہ نہ پیدا کی گی فوٹو اسٹیٹ کی او زما آگا مور اولاد کیا گئی پل بنانا اولاد آگا تعلیم للی گیا نارینا اولاد کالجی لے لی نو کیا گئی کو ضرور دا کتاب پیدا کی اور ضرور حضور اول نے ترخیر حضور وہی وہی اٹھی ہے مغرب سے گٹا پینے کا موسم آ گیا ہے رقص میں ایک مہلقا نہ زد ادا نہ ذاتی تیرا تڑکنا خوب ہے تیری ادائی دل نشین لیکن تہر تو کون ہے او نیم اور یہاں نہ جانی لیکن وہ اتنے لوگوں نے اترے گا کہ تو سوچ ہے نیم پر بنڈی اے نیم پر بنڈی کیا مشرقی عورت ہے تو ہرگز نہیں ہرگز نہیں اف کس قدر دل سوز ہے تقریر بازاری تیری کتنی ہوس آموز ہے ساد پرکاری تیری تیری ہنس بھی بے باغ ہے تیری نگاہ چالاک ہے تجھ میں نہیں شرم و حیا تجھ میں نہیں مہرو وفا احساس عزت کیوں نہیں شرم اور غیرت کیوں نہیں غم دے تیرے یہ پرف سو غم دے یہ سرگ والی نہ محرم کے روبرو سچ سچ بتا تو کون ہے او بے حیا تو کون ہے وہی رشتہ رشتہ ہوا آیا تو سو کی ہے بے حیا تو سو کی تقدیر کی ہے تو تقدیر ذلت اور رسوائی شیطان کی بیٹی ہے تو شیطان جڑی ہٹ سامنے سے دور ہو مردود ہو مقدور مقہور ہو زرشا دمخنا تو رگ کڑی شری او تو رٹنی شری لیکن چہر جانا ذرا تیری نہیں کوئی خطا مردوں میں غیرت ہی نہیں کونی حمیت ہی نہیں اب رنگ ہی ایک کچھ اور ہے بے غیرتی کا دور ہے یہ قوم اب مٹنے کو ہے یہ نرد اب پٹنے کو ہے اے دا پٹاخا اس درنگ ڈس گئی اور دا پٹاخا دا اس درنگ ڈس گئی مجھ کو زمانے سے غرض مٹنے مٹانے سے غرض جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا ہاں ناچتی جا جائے گا نظروں سے دل برمائے گا ہاں زگڑی گا سندری وائے او نظروں سر رچ نارا بالکل دگا کھا ڈھک کر تڑ پائے جا تڑ پائے جا او دشمنی دنیا و دین گر شانی خوشر بھی ارے میں در پہ جل کو پکار دا جس بندے دا ول ترخیر پوری کی کتاب والا سمر خواری کرے سمر خواری کرے نا وذکرنا او یاد کیا را کی مکیش بکور مصاب کی من آیات اللہ ہدایت اللہ نوال حکمہ او سنتنا یقینا اللہ دے لطیفاً خبیرہ بارکین خبردار یقیناً مسلمانان سڑی و مسلمانان خزے امومنان سڑی و مومنان خزے او تابدار سڑی و تابدار خزے و رشتینی سڑی و رشتینی خزے او صبرنان سڑی و صبرنان کے خزے و یریدن کی سڑی جا اللہ نا یریدن کی خزے او خیرات تو ان کی سڑی و خیرات تو ان کی خزے او جدار سڑی و رو جدار خزے حفاظت تو ان کی سڑی خاص وجودن اخبرو حفاظت تو ان کی خزے خاص وجود بولو آیا تو ان کی سڑی اللہ ڈیر او یا تو ان کی خزر اللہ ڈیری یار کرے اللہ تو پارا رہی بخنا و جرنے قرآن کری آئے سڑی دے کر اگے پول کرے دکھ دے کرے پس وے مرتبہ کی کرے رے او اس کی دانے بھی آوارا لکھے گا دئی خود ذکر مخ کی کہیا ذکر دئی دے رہا مقرب آگا او دا سڑی لے کر اگر رستو کئی نو دردی پا دکان لکھری مالا دا خبر دو جامو دو رول چلو مرازی ال سڑو دا جامو دو رول چلو مرازی خدای مخی کری لے او سڑی زد کری سڑی رستو کری لے اب ملا خبر کتال مرازی از تب دا گولا نا پلی دای دایش شے دا دایش شے دا دوم رے غار شو تب اے نا پخلی تب والا جامی جو رے دا خبر دا سبن دا او نوی مور پلار جانو اگا غیرتی مخلوق دے غیرتی مخلوق دے پل کور کسی چاہم دے پکار خدا ہے کہ دا خود زنانا او کسر دے او بیز دا کرے گا نگا تو دای خم مزدوری دا دا دای خم مزدوری دا نگا خب سور جی کم خلق مال و دولت و سر دیر شی جو دم راغب دی حیاء و دی غیرت شی چی دا دے با نمشکیل وادی وی لوڑی گاڑی کی کینو لنو لارن حلتا آیا تباد دے او تسرے حلتے پا خلق سنبال کرا حلتے پا خلق سنبال کرا دا ماری او پوسی والا واچو چی اغیر اخفو کی راستیش اغیر اخفو کی راستیشی ادا دے وادی دے دے سنبالونو لالتا پوسلے وا دا غیرت دے او دے مسلمان خضر او کنا دا دے کمی کافر خضی وادی دے دا زما په خیال باندې دا یو ښه واده دی چې ما درته راغلم چې می د هیڅ پاتې نه لږ چې مور یې څوک دا او پلار یې څوک دی نو د دې قسمه خلکو د هغوی دا عادت جوړ شوی دی اعد الله لهم تیار کړی دی الله لپاره دی مغفرتا بخنا و اجر لوی و ما کان للمؤمنین ان یؤمنوا نشتے سے اختیار دا مومن سڑی ولا مومنت او دا مومن خزی میری مناسب مومن سڑی و مومن خزی لا ہر کل جبین سلو کی اللہ و پیغمبر دا اللہ امرن دے اوکار دا کسی دا پار ادائی اختیار ان امرهم دا کار دا دینا ومن یعص اللہ و رسولہ آسو چی خلافی اکر اللہ و پیغمبر دا اللہ پس بتا کی سر گمراش و گمراش کارا سارا دا اللہ پیغمبر گفتا کہ خپل سرور نور آغا حضرت زید رضی اللہ عنہ اولا پا نکاہ باندی ورکی نیلوے خور امباد ردوی او آغی پا خپل باندی نوے چی خنوز ما دیو غلام دا پارا غواری ما دیو غلام دا پارا غواری او آغی نویز ما خور دا غلام دا پارا غواری منجے نور کوا وہ چی کل پوشو چی دا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر بیسالا دا نبس دے غاری سے دا دے غاری سے ویل تقولو للذی او فکم وزی چی ویل تارکستا چی احسان کرو اللہ پاہو باندی حضرت زید رضی اللہ عنہ دا آگا حضرت زید رضی اللہ عنہ دے چی دا غلام مور سر رات لوا نبس دا امن زمانہ نوا نو خلق دے دفل مور نے ونیو مور دا جانی پاتے سوا او دے بود نو خرسی کو نگوڑی جا خرسی دو خرسی دو ملا اللہ پیغمبر سرا رسی دے لے دے نو دا اللہ پیغمبر غلام دے یا دا اللہ پیغمبر ازاد کرے دے او سرا اروار سرا او پلان لے چاویلی چاگا دا جانی مکہ کی یو کل دے اغسر دے ناہی مکیل آرادت دا اللہ پیغمبر دے وی دل تا سر زیب شتاوی نور دے وی آو نوی دیت لاری موتا ہے تر دے موار پسی دا شانی گردو نو چی دل تا کیم نشی مولی راکی دا اللہ پیغمبر ورد دے آو شتاوی اس برایشی کو اگر اب اختیار ورکو نو کاغذ دل تا خوش آلی نو تاسو بزور نکوی او کاغذ تاو سرزی نو زبیر سر پرید ما نو دل کر خوش آلی شل چی پلار اتر سر دسن جڑی دی نو چی کل آگر آگے جا اللہ پیغمبر ورطوی تو دا پی جانی ناغوی آو دا مطلار دے و دا مطر دے یہ خانو دلتا تو شراغ لیوی استال اختیار دے اللہ پیغمبر لاری وزے دادی سو دادی سو کر چرتا کالا تو منجوئی او چرتا دہن لڑال ناگا شار تو آؤ ماں چاہی وہی ہے دے رہے کل مر راسی جی نمولتا یاد تازہ کئی نو کل جنور پیوزی نو منگا تا پسی جارو او منگا وو چی چر تا گر چی بحال آسے درو دی او کنا او آریخ مجبت ختم کرے نو اگدا شار ور پسی ویلی او چی کل راگل نو دا اللہ پیغمبر حضرت زید رضی اللہ عنہ تا دخلو والدینو نا دپلار او دسرنا آغا ور تخوبو آغا سر پاکی شو کم وقت جو ویل تاو دستا چی احسان کرو اللہ پارو باندی احسان کرو تا پارو باندی مانا آزاد کرو اللہ ور تا ایمان نصیب کرو آم سکالے کرو جکا رضان سر اوسا تا صدق بلا اویری گر اللہ نا او کٹول تا پر رخبل کیا رسو چی اللہ سر گندہ ان کے داوی او یری دی تو دخل کنا تو دخل کنا یری دی مطلب را چی دی بوئی امور دبی خزے پا نکا کرا رکا دا عرب کی او رسم چی دا متبنا خزا اغل دخل دی دخل مندی پزان مندی آرام گانلا او سرد دی چی دا متبنا خزا اغا بندہ کول شیع مطلب دا چی زوی والا ویلی او زوی نی ملا او خزا دے پس پلم بنی کارو تیشی واللہ وحق اللہ لائق دے انتخ شاہ دا چی ویاری گیتا رضی اللہ عنہ پسر کلج پورک حر ربید رضی اللہ عنہ دلینا حاجت نو پنی کار سر در کمونگ تا تا تا دلی نکا آغا پر تولی شوی دا پرمک دلی نکا نو تولی شوی لکھیلا یکونا علی المومنین دید پارا تپاس مشی پا مومنان باندی سکونا پا خضد متبنا گانو لگئی کہ ار کلج پورا کی دی تدی خضنا و ترا حاجت او دے حکم دا اللہ مفعولا کوئی شوی ما کانا علی النبی من حرج نشتے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی سکونا پا آغازو کی مقرر کری اللہ دیتا دا طریقہ دا اللہ دا طریقہ مقرر کری دا اللہ سن اللہ سنت اللہ طریقہ مقرر کرے اللہ طریقہ دا اللہ پاک کسانو جی کی کرشی دی مفتی دینا او دے حکم دا اللہ انداز انداز کرے شوے آو کسان یبلیونا چی رسائی رسالات اللہ پیغام دا اللہ او یریگے دی اللہ نا او نیریگے دی چانا اللہ اللہ سوا دا اللہ نا او قابل خاص اللہ صاحب کو ان کے ما کان محمدون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دے اوتن دناری نے اس کا سوا مطلب دا تو دا لار پیغمبر بامن ہوا دا غرے ابراہیم دے قاسم قاہر دے نو دا لار پیغمبر زامن اگر ما شموالی کی وفات شیو رجلیت تنو رسید لیا لیکن پیغمبر دا اللہ رے و خاتم النبیین او مہر دے دو سلسلے دا انبیاء علیہ السلام مہر دے دو سلسلے دا انبیاء علیہ السلام خاتم ما يختم به هغه چې مهر دې لګول شي هغه یې لویا مهر همیشه لپاره اخر کې لګیا کله چې تخصلی کې او دغله ورکو راخانی والا لا ولا علاقه دې کوم خبره نه چې هغه چې مهر نی لګولې نو در به کیا او کله چې هغه مهر لګولې نو ګډو ورکې او ګداری کو نو خلاف قانون کار وکړ ځکه مهر لګول نه بعد به بیا پای کی سلیشی کولے و خاتم النبیین او مہر دے دو سلسلی در علی گلو دا انبیاء مہر دے دا انبیاء او دے اللہ پارے وشے واندی کوا اے مومنانو یاد وی اللہ پیادو لڑے رسرا اپاچی بیان وی دے اللہ بکرتا و اسیلا سارو ما دیگر سارو ما خام و هو اللذی او دا اللہ رضا دے یوسلی علیکم چه رحمت راجی کی بتا سبان دی او فرشتی دی اللہ دعا دعا رحمت بار استاس پارا دید پار کی باسی اللہ تاسو دا یارود بی دی نینا دید یارود شکل دی سبونے لنور رانا دی یقین تا او دی اللہ و مومنان واند رحم کون کے توفد دی دالی دی یا پکمور باندھی چیو دے بشی دے دے اللہ سر سلام بھائی اور پیار کر دے اللہ پار دے اجر اجر عزت مان اجر خیستا اجر عزت مان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا منگا چیو ارسلنا کا لے گلے منگا تو شاہدن بیان کو ان کے شاہدن مانا کئی بیان کو ان کے لا الہ الا اللہ تفسیر الرحمن کے شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ او یا شاہدن مانا گواہی کو ان کے دفار انبیاء علیہ السلام و رسول دین مان لیا او دیر ور کو ان کے ویر ور کو ان کے و داعیان الی اللہ او بل ان کے اللہ تا بیونی پوکم دلی اللہ سرا او مروحانا مسجد اندر تویلیو اصول کیا کہ پیرانوی عجیبو داعی اللہ او دلتم وی داعی اللہ مطلب دا اللہ وی اعظمہ پیغمبر تظما داعی یو داعی ایو مدعی مدعی وی استاذی لا او رابلون کی لویا او مدعی وی او خواہ مالک لا مالک لویا لکا یو کس لوی تلرشا فلان کی ملک کے یا فلان کی علاقہ کی زما دوست ہے اگل بہوے چاگوے چی زما دوزی وادے دے راضی وادے نوز دالی جن کے چلے دا مدعی دے او دا سوچ لیجی ندل داعی ویا مددی مددی فخرا کاغس پل دوس بی خادی لر آگواری او کنو گواری کر آگواری او کنو آگواری او ددی داعی ندی اختیار نشتا رے چکا دے لگو پسی دی او کنی نا چی دے والا وی لرشا نداز دخپلا خبران را دے وزی اغلا وزرو ویا ذکر تو خدا خپلا خبران را کنا او دلی مدعی دا خپلا خبروا نمدلو دا ایدا اللہ پیغمبر تب ما داعی تم مدعی نیا و باشر المؤمنین او دیر مبارک مؤمنانو تاکی اکنان دا پارا وی دا اللہ کراون محربانی ویلویا اخبر مؤمن دا کافران و منافقانو او پرید آزاهم تکلیف دا دائی نمدلو دا یا خدا مندلو دے چی دیل تکلیف ورکول پرید یا دا مندلو دے چی پرید دا تکلیف دا دائی یعنی که دائی تا لسو تکلیف در کئی نو پرید او دانو پارا پا اللہ واندی او کافید خاص اللہ دی موار اے مومنانو اذان کختم المومناتی ہر کلا چی پنکاو آبستی تاسو مومنانی خزی یا طلاق ورکو تاسو دیتا مخی دلات لگولو نستاسو دیتا مطلب دا وادلان نشوی او یا کورتا چی سنگا رالا نبای دوری جا گرا جورا شوا اطلاق ورکنے شوالا مخی دلینا چی لاسو لگو اتاسو دیتا را لتمزوهن مسا كناية رجمانا وما لكم فمشت يستعو دبار فضيواني سعدت تا تدونها چاعدت رويتا سدا فضيواني فضول جاني ورقه ليتا او فريق ليبا فريق خودلو فستو سرا اتنبر صلى الله عليه وسلم منغ احل المالك جائد فريتا تا فغستا دا چو ورقريتا دايتا وزورا ونمهرنا لي آغا او آغا سوچ مالك شوي خلافتا مما آغتنا افا الله عليك جيسان کر اللہ بتا باننے مالي غنیمت بھی در کری دی او لونا دا ترستا او لونا دا ترویانستا و بنات خالقا و بنات عمکا او لونا دا ترونستا او لونا دا ترویانستا و بنات خالقا او لونا دا ماما دانستا او لونا دا ما کی جانستا آغا زنانا حاجر نما کا چه حجرت کرتا سارا نو مطلب دا یوم محورا دا بلا محاجرا دا ورپسی وامراتا مومناتا او خدا مومنا این وحبت نمسا کچاری بخی نبس بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا این اراد النبیو ایراد لر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چنکاو کیا دا دی سارا خالصت اللہ کا گورا سنور دی ملی ممہورا یوا مملوکا دوا مہاجر دری او موہوبا موہوبا چو بخلی شوی یعنی فن نمسید اللہ پہ نمبر لبخلی دیو جنا زمونگا احناف ویا فلبر دہی دیبان من نکاح کی گیا وحبتو کا نفسی او قبل تو کیا نکاح شوا ایو وحبت نفس آل نبی کچر او بخلو دی نفس پن دا اللہ پیغمبر تا کچر ایراد لر لگا اللہ پیغمبر دا چھ نکاح کی دی سرا دا حکم خالص دتا دا پارا سوا دا مومنانونا مطلب دا مومنان دا پارا سلور خزی جائز دیا او تالا فدی سلور کی آر سورچین جائز دیا بس کی فدی سلور کیا او دی گنوالیا دی وجہ صدا حکمت سرے دی دا پارا چھتا اللہ پیغمبر دا دیر خلق سرسو کر دی گی دا غرشتو کر دی گیا او فل ولی خلق سر مضبوط شیا دی وجن دا اللہ پیغمبر دا حضرت ماری تبتی رضی اللہ عنہ دا غی دا ملک خیال انسات لے دا غی خیال انسات لے رے او ویلی دی کیال تا زمون دا پارا سچے رے سرگنی دا سرگنی دا حال تا کی مطلب دا دا غی دا خلق خیال انسات لے رے نو دیر پار کدا اللہ دا پیغمبر دا گون خلق سرا رشتی وشی خپل ولی قائم شی قد علمنا بتاتی سرکوئے منگا پار سماندی فرضنا علیہم چی فرض کری منگا فضائی باندی ما پاغم اقدار باندی چی فرض کری منگا فضائی باندی و بار دا فکر رہی چی وما او پار سکی چی مالکان شی خدا سنے رہی دید پارا چی پاک نشی پتا ماندی حارا جن ستن سیا گنا او دے اللہ بخنک ان کے اور ہم کو ان کے ترجی من تشاؤ منہن لڑے کولے شی رست کولے شی تو آگا سو چی فغشتا دی زنانونا او دے ور کولے شی ملے کد اپل ران سر چاہتا چلی فغی او اما ومن ابتا ویتا آگا سو چی طلب کے تمی مندارا چانا آزلتا چی تاور سر آزل کرے پرمی سے سگنا پتا باندے دا دیر نیز دیدا انتا قرارن ہونا دا چی یخی بھائی سرگی رضائی ویرزینا او ولا یحزننا انبا خبکی کی ویرزینا او خوشحال بھائی دی پاس سمانی چی ورکڑی تا دیتا کلو ہونا چھوڑو دیتا اللہ پوزی پاس سمانی چی پر انستا سکی او دے اللہ علیمن حلیمہ پواہو سبرناک نزنی وئی اگر دا اللہ پیغمبر تا دا اللہ پیغمبر تا اگر خذي ولا ديري خخي خذي ولا ديري خخي هو المرء يقيس على نفسه سڑے پخبر دان مان دی قیاس کئی تو دغا شانی نکو پیغمبر دی رکا دغا شانی خیال دے کہ دو پیغمبر خذی خواخی وے ناول بے نسلویف تو کالو بودھائی سر نکان کولا نسلویف تو کالو بودھائی سر نکان کولا دی معاشرہ کی ناپو امور اپلار لگی دی نپا پل دویم زیبان دے درنگی دوی خذا ارے تیزائی کرے را نپلا زوے لگے لے زانی وشتے زجلی کرے زانی وشتے ادا زنورو لوئی دا مان پاہو کا خوبے دے تپو ادھر کی نوزی سمال لو دے جدا مان پاہو کا نا دا دی جوان بدا آگو سر رئی دا دی جوان بدا آگو سر رئی او گزان امیلی عمر لخفائی وی دا نکا سر نکا کرے او دا اللہ پیغمبر سر نکاح کرے حضرت حدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا سرے نکاح کرے دا او اگر اللہ دا پیغمبر نے ڈیر مشرو ڈیر مشرو او اللہ والا دارینا اولاد ور کرے رے او بیا دا اللہ پیغمبر چنور خود سر نکاح نہ کری رسول خود کنڈی میں صرف یو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگا کنڈنوا پیغ لوا یو داغی سرے نکاہ کری نور ٹولے کنڈے ویا او دے ویزنی بیمان آئی دا اللہ پہ پیغمبر باندے اعتراض کرے بس دا اللہ پیغمبر آگا درے علیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیدہ اوی لامبل او جوڑے وخشوا او حضرت زید رضی اللہ عنہ پہ پوش نجوڑے آگو والا طلاق ورکل جید پار چیز اللہ پیغمبر ان کیا اینو عجیب ابو نے خبر آگا چھر ترور رالا دا اللہ پیغمبر دے زطالق پلالون پا نکاہ در پوم نار وقتی نو وخشوا او چھ بل سر عمر واغستوا اینو بے رست وخشوا دا دا کل خبر آگا دین اسلام داغی دشمنان اگر غواڑی کی انبیاء بدنام کیا لکر اس سورہ سواد را روان دے نازتم وی حضرت داود علیہ السلام دوریا خود الامبل ادولی را تب ایگن انبیاء بس پا پوٹو کر دے دل بل چکمے لیدن جو ہے اغیل کتلا فخیدہ پنکہ اگستا داد انبیاء شان دے نا داد دی رستیو پیداوار شان دے نیوڑے رستے پیداوار وی انبیاءوان دے اعتراض کیا کنا اللہ دا غی عصمت ساتلے دے اس قسمت اعتراض اگر سمین اکری سمین اکری واللہ یعلم اللہ کو انجی پاسوانی جی پر انساس دی او دے اللہ کو صبرناک الحلال نیتالا جائل نیتا تزنانا اے دا اللہ پیغمبر من بعد رسلو دی سرور قسمونونا چھ ممہورا دا مہجورا ولوائے کھ ممہورا ولوائے مملوکا دا مہاجرا دا او دا شانی واہبا دا یعنی بخون کی رفل نفضا ولا ان تبدل بهن انا ندا چھ بدل والے کے تبدیبان دی من ازواجن نور خزنا اگر مگر آج مالک شیر خیلات او دے اللہ پارے و شیوانی رکیوانی گہوان اے مومنانو لا تدخلو مداخلی گئی بیوت النبی پورن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مگر دا چی اجازت پریشی تاسولا الہ توامین فراق لا غیر ناظرین ایناہو چنے ایتاسو انتظار کون کی دا پخی دود دیا دانے کی پخی کی برستا سے جوڑ دا مخی نتلے ولیکن اذا دعیتم لیکن ارکلا چی روبل نشو ایتاسو نفد خلو پس داخلی گئی فَإِذَا تُعِنْتُمْ اَيَامَا نَوْكَ غیر ناظرین ایناہو چنے تاسوا کتن کیا لو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دانا جتو لگی او لو خلبے گوریا تو لگی او دغتب گوریا لو خطب گوریا ولكن اذا دعيتم لكن اركلا شراو بل لشوي تاسو فادخلوا فالداخلي جيا فاذا دعيتم فاس اركلا جير فراغو كتاسو فانتشيرو فاس خوري جيا او مكي جيا من كونك لحديث دخبروا مطلب دا مسينيا من كونك دخبروا كلا الله پیغمبر سرا خبري کول داری مینا مودا ندید پارمکی نہیں یقیناً دا کار کاندے چی تکلیف ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پس حیات اللہ اللہ پیغمبر تا سنا مطلب دا نشی ویلے دالا حیاء کئی ویلے نشی دالا واللہ لا یستحی من الحق اللہ نے تری بیان دا حق ویدہ سالتموہن آرکلا سألتموهن چه وقتتا سردی زنانونا مطان سو سامان فسألوهن پس والی سامان دلینا من ورائی حجاب آپ لود پر دینا مطلب دا دہر زینب رضی اللہ عنہ پو وادت کیا حکم دا پر دی راگ لے رے دینا مجھ جی حکم دا پر دینو ذالی کماتہر لی قلوبے کم تاڑیر پاکوارے دپار دلونو ساسو دپار دلونو دائی وما کان لکم او ندی مناسب تاسولا دا چی تقریب ورکی پیغمبر دا اللہ تا او ندا چی نکاو کئی دفت روز سر من بازی ہی رست روزن آوالا چاریم ندیو ای دازما دلیل دے دازما دلیل دے چوکور دا اللہ پیغمبر جون دے دے وائے مفسرین وائی دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے دیو جنا دا نور انبیاء لے دا نور انبیاء خصوصیت نرے اللہ لے دا زنانا دا خپل پیغمبر دا دینی کا پبل چابانی ولی بندہ کرا دا ذکر چی دیر پار چی دا زنانا پا دنیا و آخر کی دا اللہ دا پیغمبر پا نکاح کیا مطلب دا خضا آغا با دخپل رستانی خاون سر ریا دیو اجنمی تحقیق الحق کی حدیث ذکر کرے رے صحابی خضی لوئی کچاریا تو زمان خوشالے او تدا غالیا چی دنیا و آخر کی دد پنکا کی ماں دد خزین نبیا ما د مر نرستو دبل چا سر نکا مکوا سنگ دت ما خزری نو آل تم امر ما خزے دبل چا سر نکا مکوا نو زکا اللہ دو ازواج مطہرات دای نکا هغه نور سره بند کړا او دا الله خپل پیغمبر تا یو اعزاز او خصوصیت ورکړی دی مطلب دا دا نور خضوا دا نور انبیاء د خضو حکم نه دی تاسو دعوه خو عامه ټول انبیاء یادوئ صرف دا الله پیغمبر خو نه یادوئ ولا ان تنجحوا ادا او ندا چنکاو کئی تاسو تو خود سرا رست دن اچھائیم ان ذالکم یقین انداکار دید اللہ سرا عظیما لویا گنا ان تبدو شیعان پچر اخکار کوئی تاسو شیع یا پٹو وئی تاسو بیلا پس یقین ان اللہ دے پارے و شیمان دے پوا موسیٰ سبنا بزیبان دے ہی آبائے ہمنا پو بارد پلاران اخبرو کی اون رامن اخبرو کی ان ضرور اخبرو کی اون رامن ضرور اخبرو کی اون رامن حسین اخبرو کی ولا نسائے ہن اون زنان اخبرو کی جی مومنانی زنان دیا اور نہ پارد کی جی مالک شرے دے مالکان شری ایمان ہونا فلاسن یعنی من دیا بدی کی بدئی مانی سکنا نشتہ ریا مطلب دا دئی سارا خبری کئی او دئی نہ پردن کئی مطلب دا دی ہر گن پردن وتقین اللہ او دی ہری گی دلانا یقینن اللہ دے پارے و شیوان دی گوا یقینن اللہ و ملائکتہ او فرشتے دی اللہ یصلون علی النبی اللہ رحمت والی جی او فرشتی دعا رحمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پارا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان صلوا علیہ تاسم درود وائے بڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم تسلیما او سلام وائے سلام وائے اللہ پیغمبر باندھے دیو جنا چتر اللہ پیغمبر مخلیا ان جوڑی تشدام وایا چالے سلام نسولو علیہ وسلم دا دوارا یو ذیکوا صل اللہ علیہ وسلم دا دوارا وایا وی صاحب اکرام وی چیز اللہ پیغمبر مملک پتر چی درود ویلانی منگا سنگا وائیو آخ مملک پتر فکیف نسلم علیک ایدہ اللہ پیغمبر سلام بگر وانی سنگا وائیو نرا اللہ پیغمبر ورطا اجازت ندے ورکرے چی رہو چی سنگا وائیو راسی وائی ملک آرد و قلم روالی او چی سنگا مقفا و مسجال پا مبرا پر کرلا او چی سنگا مفخا یدا چی وائی پرینیان لگیا گیا انوی جمید مولنا مخیم ترانی وی انوی جمید مولنا رکم لگیا گیا ترانی وی دا سکر دے دا درودوی دا اللہ پا پیغمبر باندے نو چی کم لوٹ کی دوری درود دے او یا لوٹ کی دوری دے کر دے نو دا سکر دے دا پیدات دے او بیا دو بان نروان جو رستو پدی طریقہ دے کر دا پیدات دے ان اللذین یقیننا کسان چی تکلیف ورکی اللہ پیغمبر دا اللہ کا پلانت بھی اللہ رہی تو دنیا پاہر جی او تیار کرے اللہ دا پاہر رضی آتا اس کو تو ان کے واللہینا واقسان چی تکلیف ورکی مومنان سو مومنان خدوتا بے غیر مبتر سبو بغیر دارسنا چکڑی گئی کسب کڑی گئی فقد احتملو بسپتا تی سرپور تیک بہتان او گناستارا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آیا لعظ واجی کا خدف قلوتا او جنف قلوتا او زنانو دمو منانوتا چی واجی خدف قلوتا نوانی من جلابی بہننا در چیلونو قلونا چی خدف قلوتا نوانی چیلونا بوکری اغوا چیلی داری کابنا داری رنی لیلا انجو عرفنا تاکی پیجندے وشیدائی چی دا با پرداو اصلی خدیلی بلائی وزین بس تجیو بنشی ورکو لے رہی کا او دے اللہ بخنے کا ان کے اور ہم کا ان کے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ کچری من نشو المنافقان آرکسان جفرن رائی کی مرض مرض دے والمرجفون فی المدینہ تی آج کلیان فی المدینہ تی پخار کی مخامخات تیر بکنگتا پا دیوان دے خامخا مسلط بکنگتا تیب بکنگا تا اگر آیوب لی اغراعن وی تیبولو لا خام خا تیب بکنگا بتاوانی بیاگل گاون جنون کی دیتا سرا خدی مدینہ کی مدر لگاون دیا ملو مینا پلان کرشی دی کم دی جتی منگلشی دی اوخی دو نیول بشی او وجل بشی دی تقتیلا پوجلو سارا طریقہ مقرر کرے اللہ طریقہ دا اللہ پاہو کسانو کی چپتا کی سر ترشیر مستورینا او ہر جنبوں میں تو طریقہ دا اللہ لرس بدلوالے تپوس کا استانا اہل کی تپوس کا استانا خلق بار میں قیامت کی ہوا یا یقینا نحرم دلیل اللہ سر رہے او تشی کو اگتالا شاید کی قیامت میں نہیں ہوئے یقینا اللہ فلانت دلیلی کاہر او تیار کرے پارا دائی عذاب دردناک عذاب گرم عذاب دردناک ہمیشہ وہی بری کی تنتر کلا انبم امیہ سجدو سولین دا جی پکم والی چڑو لے راوڑے بس مکن رہے پور کی وائی بڑے یا لیتا نا ہے افسوس دے منگا تا اتوان اللہ خبر من لے منگا اللہ او خبر من لے منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا او وائی وائی بڑے ربنا ارغب منگا انا منگا چی تابیداری کرو منگا سرداران اخبرو وکبارا انا او دمشران اخبرو پسکم رائے کو منگا سیداری ایرب از منگا ورکی لیتا بعفین من العذاب دوچن عذاب ولعنهم لعن کبیرا او پلانت کی اللہ دی پلانت اللوی اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کل لگینا پشانت دعاو کسانو کی تکیل ورک موسیٰ علیہ السلام تا فبرہ اللہ مما قالو پس بریو ساتلو پاک ساتو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام دعاو سنچی بیل دییا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یو دیکھن لانی پھر خاص وجود کی پر سوپ دے اور موسیٰ علیہ السلام بیرتی مسان ہوا ناغدا کی کلل کیا سر لام بل یو پیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بلی جامی لری کری آئے پگٹا واندی یخی دی پگٹا واندی یخی دی اور موسیٰ علیہ السلام حبو کی لام دی حبو کی لام دی مسئلہ دادا چکت ہر دے کی لام دیا نو لنگوا لنگوا موسیٰ علیہ السلام اگر چولام بلا چکل جامو تلاس کو حدیث پاک گرائی گٹ روان شوا موسیٰ علیہ السلام اگر پلام سارا اگر تیرا او گٹ پسی آدھا ہوئی تو بھی الحجر تو بھی الحجر کان جو رما جامی راتا رما جامی راتا او کان راگے بنی اسرائیل ترمیان را ادرے لے موسیٰ علیہ السلام تینا جامی واوستی ری او چاگلے چاس ورک نپاہو کی اثر اوش دا امسا گزار سرا او جا بنی اسرائیل لے پتاو لگی را موسیٰ علیہ السلام جا دگرن دے اگو راگ دے گٹ کی جامی رو تختو لیا اور موسیٰ علیہ السلام ملیگ کیا گا وجود کی سو نقصان نشتا لے وجود کی سو نقصان نشتا لیکن بندہ چلنگ والی نوم دو وجود پتہ لگیا وکانا عند اللہ او دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سرا وجی آم خوری دا اے مومنانو ویرگی اللہ نا اوائی وینا سما برابر سما اصلاح بودی اللہ تاس لدا من نستاسو او بخن بودی تاو تزبون من نستاسو آوازو کی خبری من لدا اللہ و پیغمبر دا اللہ بس پتا کی سر کامیان شر پا کامیان بیو سارا انا مجھے چیو آرمنا الامانتا پیش کمونگا امانت دخل دین پاس مانو و پاس مکاو پورنوانی پس انکارو کدائی ان یحملنا دا چی خیانتو کی بدی کیا وائز وقت منها او یرین دا خیانتنا بدی امانت کی وحملہ الانسان او خیانتو کی بدی کی انسان یقینن دا انسان کانا دے جو علومن دیر ظلم کون کے جہولا او دیرنا پوا دا مانا ندا چی اگئی انکارو نجوڑی آغا خشول او چکت عملو کنو بچولا نا وحمر آل انسان او خیانتو کبالی چی انسان گورا غرونو تا ازمکی تا اسمان تا اللہ ویلیو ایتیا توان او کرہن مقالتا اتینا توائعین سلیحان سجدہ کی راوان دیا نا غی دا اللہ پا امانت کی او حکم کی خیانت نہ دے کرے او دے انسان دا اللہ حکم کئی نہ دے پائے کی خیانت کئی لیعذب اللہ المنافقین دیر پارا کی سزا ور کی اللہ منافقان سب منافقان حضرتا مشرکان سب مشرکان حضرتا ویتوب اللہ او چی مہربانی کی اللہ ومومنان سب مومنان خضبان دی او دے اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او رحم کون کے واخر اللہ جب پر سوچ کیا کچھ